राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे उपकार करने वालों को हम देखें तो कुछ ख्याल आता है। हर एक भाई बहन ये सोच सकते हैं कि हमारी माँ ने कितना उपकार किया है, कैसी अवस्था में उसने हमारा पालन किया है, ये हमें पूरा याद नहीं है। परंतु छोटे छोटे बच्चा बच्ची का जो माताएं पालन करती है, हमारी भी वही दशा थी जो आज छोटे छोटे बच्चे माँ की गोदी में खेलते हैं, ऐसी दशा में हम थे। उस समय माँ ने कितना कैसे प्यार से स्नेह से पालन किया, तो ये बात हमारे इस जन्म की उसको भी हम भूल जाते हैं, तो हमारा भगवान ने कितना पालन कितना प्यार कितना स्नेह किया है कैसे समझे। इस लोक में जन्म लेने पर दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उससे मालूम होता है कि ऐसा माँ का प्यार होता है, ऐसे माता पालन करती है। परंतु भगवान कैसे कृपा करते हैं, कैसे पालन करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना अपनापन करते हैं, इसको हम समझ नहीं सकते। संतों ने कहा है उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को ना। अभी गुरु का उपकार देखते हैं, पिता का उपकार और माता का, ये क्रम से माता का पहले उपकार फिर पिता का फिर गुरु का। पहले माँ को जानते पिता को नहीं जानते, तो ये क्रम बताया गुरु पितु मातु बंधु को क्या है, कितना स्नेह किया है उसको हम भूल जाते हैं। अगर विस्तार को याद रखे तो भगवान की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। अब वो बात तो हम शास्त्रों से संतों से महात्माओं से सुनते हैं, माँ की कृपा तो हम देखते हैं ना। हम उदाहरण देखते हैं बच्चों पर कितना स्नेह करती है माँ। अनंत माताओं का स्नेह भगवान में है, अरे वो सदा की माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव, सब कुछ आप हो। ऐसे भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि जाए, भगवान की स्वभाव की तरह जैसे माँ का स्वभाव होता है, ताई भजन तरी भावना आना उमा स्वभाव जी जाना, उमा राम स्वभाव जी जाना, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया है, ताई भजन तजी भावना आना, उनके भजन को छोड़कर दूसरी बात सुहाएगी नहीं। ऐसी अत्यधिक कृपा भगवान ने की है, माता पिता ने की है, और भगवान ने कृपा की है ऐसी नहीं, हरदम कृपा कर रही है। मात्र जीवों पर भगवान कृपा है, सब पर मोरी बराबरी दया, चाहे वो सज्जन है चाहे दुष्ट है, कैसे स्वभाव वाला है भगवान कृपा करते। उदाहरण आया है कि लाल में पालने मातुर नाकार यथार्वके तद्देव महेश नियंतुर गुण दोष हो। जैसे माँ प्यार करती है, लालन करती है, भोजन कराती है, कपड़ा उठाती है, गोद लेती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है, सब तरह की शिक्षा देती है, पहला गुरु माना है माँ को, तो उसके स्वभाव की तरफ विचार किया जाए। आप बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, और विवाह होता है तो स्त्री के वश में होकर माँ का निरादर तिरस्कार करने लग जाते हैं। कितनी कृतज्ञता है। ऐसे ही भगवान की तरफ हम जानते ही नहीं। अरे शास्त्रों से, संत भावों से सुनकर के महात्माओं की बातें हमें चेत करना चाहिए। जिस शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शरीर दिया है, ऐसी योग्यता दी है, अधिकार दिया है, समय दिया है, मौका दिया है, और भगत भगत पर शास्त्रों का, संतों का उपदेश सुनने के लिए मौका देते हैं भगवान। एक कृपा की तरफ देखते हैं। है तो हमारी भूल, इसमें संदेह नहीं, परंतु भगवान का स्वभाव एक विलक्षण है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, जो भगवान के स्वभाव को जानते, भगवान का स्वभाव क्या है, आपको कई बार कहा है और मेरे कहने की प्रवृत्ति होती है और मेरे कहते हुए तृप्ति नहीं होती है। भगवान देते हैं परंतु अपने को जानते ही नहीं। संसार में कोई भी उपकार करता है तो वो जानता है कि मैंने तेरे को ये किया, मैंने तेरे को पढ़ाया, तेरे को मैंने योग्य बनाया, तेरा मैंने उपकार किया, तेरे को मैंने रकम दी, व्यापार दिया, और विचार किया, तेरा उपकार किया। परंतु भगवान का एक ऐसा विलक्षण स्वभाव है, सब कुछ देते हैं परंतु जनाती नहीं। सज्जनों, इस कृपा की तरफ याद रखे, थोड़ा ध्यान दें, ख्याल करें कितने कितने विलक्षण बात भगवान दी है। जिस शरीर से हम सब तरह की उन्नति कर सकते हैं, ऐसे कहु विकरी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सने ही। कई बार सुना है, मैंने सुनाया है, पर सुनते तब ध्यान दें। जो बिना हेतु स्नेह करने वाले, बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु कब हो के करी करुणा, कृपा करके स्वाभाविक कृपालु है, वो तो कृपा है ही संपूर्ण जीवों पर, पर फिर नई कृपा करके मानव शरीर देते हैं, और मानव शरीर में भी चेताते हैं बार बार। ये जो सुखर दुख आता है ना, हमारे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो भगवान की भेजी हुई आती है। लोग कर्मों का फल मानते हैं, ये भी ठीक है, कर्मों का फल है, पर वो कर्मों का विधान तो भगवान ही करते हैं ना। इस कर्म का फल ऐसे इसको मिले, ऐसा कर्म का ऐसा फल मिले, विधान तो भगवान का बनाया हुआ है, तो उसमें भगवान की कृपा है। एक बात याद आ गई, शंका होती है, कृपालु होता है वो न्याय नहीं कर सकता। और न्यायकारी होता है वो कृपा नहीं कर सकता, न्याय करेगा भाई ऐसा ऐसा गलती की है तो इसका ऐसा ऐसा दंड होना चाहिए, वो उसके गुना के कसूर के अनुसार दंड देता है, तो इसमें न्याय वो कृपा नहीं चलती। कृपा करता है तो न्याय ढीला हो जाता है, कृपा कर दी रुल गई। परंतु ईश्वर में दोनों शक्ति पूर्ण रूप से है, न्याय करते भी पूरे हैं और कृपालु भी पूरे भरपूर है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, कृपा भी कृपा करते हुए आघाती नहीं है, कृपा करते हैं वो भगवान की कृपा ठीक कर रही है, वो कृपा ठीक कर रही है, वो कृपा भी आघाती नहीं कि मैंने बहुत कृपा कर दी अब काफी, ऐसा नहीं होता। भगवान की कृपा कृपा करती रहती, कृपा करती रहती, भगवान दया प्रेम स्नेह करते ही रहते करते ही रहते, उनका स्वभाव है। कृपालु कहते हैं कृपालु, दयालु, श्रद्धालु, निद्रालु, ऐसे व्याकरण में शब्द बनते हैं, वो स्वभाव का द्योतित करते हैं। कृपालु नाम किसका है जो कृपा करने की आदत पड़ी हुई, स्वभाव पड़ा हुआ है, मुहावरा पड़ा हुआ है, ऐसे ही उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो स्वभाव से वो कृपा करते हैं। जैसे सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं तो सूर्य को ऐसा अभिमान नहीं होता कि मैं प्रकाश करता हूँ, क्योंकि वो जान जाता है वो प्रकाश हो जाता है। इस तरह से भगवान की कृपा, भगवान कृपा करता हूँ ये अभिमान नहीं है, वो कृपा हो जाती है स्वतः ही, इस वजह से कृपा ही आघाती नहीं, वो कृपा ही कर रही, परिपूर्ण कृपा करती रहती है। तो ऐसे कृपा करते तो उसमें क्या विलक्षण का है, दूसरों की कृपा में और भगवान की कृपा में दूसरे एहसान कर देते हैं, जना देते हैं, कम से कम ये भी ये जान लेंगे मैंने तेरा इतना उपकार किया है, परंतु भगवान का स्वभाव ऐसा वो जनाते ही नहीं, और ऐसी कृपा करते हैं कि जिस वो चीज मिलती है वो अपनी ही मानता है, ये देने वाले की विलक्षणता है। जैसे मनुष्य शरीर दिया कब हो के करी करुणा नर दे ही देत ईश बिनु हेत सने ही, मनुष्य शरीर देते हैं परंतु अपने भाई बहन अपने स्वयं विचार करें कि ये भगवान का दिया हुआ है ऐसा नहीं मालूम होता है, ये तो शरीर मेरा ही है, पूरा अधिकार इस पर अपना है कि मेरा ही है ऐसा मानते हैं। तो देने वाले की कृपा के गहरे तत्व को हम समझते नहीं, करुणा कर देते हैं तो कृपा करके देते हैं शरीर इंद्रियां अंतःकरण मन बुद्धि प्राण, ये सब हमारे नहीं है, हम अंश तो है परमात्मा के, और ये सब गुण जितने आते हैं प्रकृति के द्वारा, तो प्रकृति और कृपा के द्वारा ये आ रहे हैं हमारे में गुण, उन गुणों को हम अपना समझ लेते हैं। सज्जनों क्या बताऊं, आप कृपा करेंगे, दया करेंगे, क्षमा कर देंगे, आप लोगों की कृपा से मेरे हृदय में बातें पैदा होती है, परंतु बहुत बड़ा कसूर होता है मैं समझ लेता हूँ कि मैं अच्छी बातें कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे इस बात को। आप लोगों की कृपा से बातें होती है ये मैंने देखा है, मैं कोई नम्रता प्रकट नहीं करता हूँ, मेरा अनुभव है। सुनने वाले जब प्रेम से सुनते हैं तो बातें बहुत विलक्षण अच्छी अच्छी पैदा होती है, वो मेरे घर की नहीं होती है, मेरी योग्यता से नहीं होती है। आपको आश्चर्य होगा पर मेरे को आश्चर्य होता है कि ऐसी बातें कहाँ से आ गई, तो क्या है वो आप लोगों की कृपा है, सुनने वालों की कृपा से वक्ता में शक्ति आती है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, कोई पढ़ाते हो और सावधान हो तो उसकी आवश्यकता है। सुनने वालों की भावना से मैंने संत महात्माओं से सुनी है कि मेरी भीतर की बातें सुनने वाला होता है तो वो खेस लेता है, भीतर की बातें असली मेरे धाम जबरदस्ती खेस लेता। ऐसा भाव संत महात्माओं से जीवन मुक्तों से मैंने सुना है। हम नहीं कहना चाहते, वो भी हमें कहना पड़ते। शास्त्र में आते हैं ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्येतः। स्नेह रखने वाला सुनने का शिष्य होता है और स्नेह से आदर से सुनता है तो गुरु लोगों के हृदय में बड़ी गहरी रहस्य की बातें होती है, वो भी उनके निकल जाती है, कहने में आ जाती है। जैसे कोई दुकानदार है कपड़े का और कपड़ा लेने का लेने वाला व्यापारी आ जाए, वो कहता है दो चार कपड़े का से थान दीजिए, मेरे को कपड़ा खरीदना है, तो वो दुकानदार दिखा देता है, वो दो एक दो एक दो थान दिखाए, इससे बढ़िया थान और दिखाओ, उससे बढ़िया कपड़ा दिखा देता है, कपड़ा बढ़िया दिखा देता है। अच्छा इसके पांच सात थान दे, इसको भी दे दे, इससे बढ़िया कहाँ ये है, अच्छा दस थान ये दे दो, दूसरा बढ़ा ये इससे बढ़िया है। ऐसे लेने वाले के प्रति दुकानदार अपना कपड़ा छिपा सकता है? किस वास्ते कपड़ा? जब लेने वाला जो बढ़िया चीज देते जो ज्यादा खरीदता है, जो बढ़िया देते जो ज्यादा खरीदता है, तो दुकानदार की ताकत नहीं है कि बढ़िया से बढ़िया कपड़ा अपना जमा रख सके। किस वास्ते रखता है? क्यों रखता है? क्या कपड़ा रखने की शौक है? अबे दुकान चलानी है, ऐसे ग्राहक मिल जाए, ऐसे सच्चे ग्राहक मिल जाते हैं तो महात्मा पुरुषों की बातें निकलने लगती है। जैसे गाय के थनों में बछड़ा जा करके मुंह लगाता है, ऐसे खींचता है, तो माँ की ताकत है कि दूध रख ले। दूध सब शरीर में रहने वाला दूध सब थनों में आ जाता है। इसी तरह से ही सुनने वाले तो प्रेम से सुने, स्नेह से सुने, तो वे बातें बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें उनके मुख में आ जाती है। और एक विलक्षण बात है जिसकी तरफ ध्यान कम जाता है, सुनने वाले स्नेह से सुनते हैं भगवान की बातें तो भगवान से रहा नहीं जाता, वो सुनाने वाला साधारण होने पर भी उसके द्वारा भगवान की बातें आती है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है गुप्त रीति से बातें देना, अपने को नहीं जनाना। लेने वाला समझता है मेरा ही है, ऐसा स्वभाव भगवान का है। जब प्रेम से वे बात आध्यात्मिक बातें सुनना चाहते हैं तो भगवान देखते ऐसा ग्राहक कहाँ मिलेगा, तो संतों के मुख से साधारण आदमी मुखते हैं, साधन कथा करने वाले के मुख से बढ़िया बढ़िया बातें भगवान दे देते हैं। भगवान के देने का मुख यही है। हमने संतों से सुना है कि ठाकुर जी के भोग लगावे, अच्छे पदार्थ लेकर भावना भक्ति से भगवान के भोग लगाते हैं, तो भगवान भोग लगाते हैं वो ज्यादा स्नेह है तो भोजन कर लेते हैं। अष्टा में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल जो भक्ति से देता है, भाव से देता है, आदर से देता है, तो वो भक्ति पूर्वक, वो भक्ति पूर्व दिया उपहार भगवान देते। अष्टनामी अष्टनामी माने हम भोजन करते हैं, खा लेता हूँ, अस भोजन मैं खा लेता हूँ। चीज क्या होगी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल होता है सूंघने का होता है, पर भगवान कहते वो भक्ति से प्रेम से देता है तो उस प्रेम की तरफ दृष्टि रहती है। ये सूंघने का फूल याद नहीं रहता। विदुरानी केला का छिलका दे रही, भगवान आए स्नान कर रही थी, भगवान ने कहा मेरे को भूख लगी है आओ माजी, तो हैदे ही उठ करके आ गई, कपड़ा नहीं था, भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया ऊपर, वो प्रेम में लाकर बैठी। जो बैठने का पीढ़ा होता है, माताएं बैठा करती है, वो पीढ़ा माचे की तरह गूंथा हुआ होता है, तो उस पीढ़े को रखा भगवान के लिए, तो उल्टा रख दिया, पागा तो ऊपर है रख दिया, भगवान पांचवा पागा बन गए। अब लाई बढ़ा केला, तो केला लाई इतने प्रेम से, भगवान कहते हैं भूख लगी है, बच्चा भूख लगे तो मां से रहा नहीं जाता, फिर तो वो देने लगी केला। ये तो याद रही कि एक चीज खाने की एक चीज डालने की है, परंतु क्या खिलाना है क्या डालना, नीचे वे गिरी डाल देती है और छिलका भगवान दे रही है। उसको ये पता नहीं कि मैं छिलका दे रही हूँ, तो भगवान को ये पता नहीं कि छिलका खा रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। परंतु भगवान की भक्ति की माया भगवान को मोहित कर देती, अनंत सृष्टि को मोहित करने वाली भगवान की शक्ति, भगवान की माया, ऐसे भगवान इतनी शक्तिशाली, परंतु भगवान की भक्ति की जो प्रेम रूपी माया होती है उसमें भगवान मोहित हो जाते, भगवान को होश नहीं रहते। इतना कृपल कोई है नहीं, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। भगवान को सुख देने वाला कौन है, भगत है। भरत सरिष को राम स्ने ही, जग जपु राम राम जप जे ही। जगत तो राम जी का भजन करते हैं और राम जी भरत जी का भजन करते हैं। जग जपु राम राम जपु जे ही, भरत सरिष को राम स्ने ही। भगवान के स्नेही का प्रेमी का आदर जितना भगवान के, ऐसा कोई आदर कर सकता नहीं। एक संत ने कहा था, मैंने सुना उनसे, किसी ने कहा कि हम संतों की सेवा करते हो, तो बोले कि तो दूर सेवा करते हो, सेवा करते हैं भगवान, अब क्या सेवा करेगा बताओ। फिर अभिमान और आ जाएगा, हम सेवा करते हैं, अरे भगवान सेवा करते हैं, भगवान में अभिमान आएगा, भगवान जनाते ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि भगवान ने सेवा की है, भगवान ने दिया है। अगर पता है तो आप लोग बताओ कि भगवान ने हमारे शरीर दिया है, शास्त्र सुन करके तो हम कह देते हाँ मैं हाँ मिला देते हैं, पर क्या मालूम होता है भगवान ने दिया है। नेत्रों में शक्ति देखने की क्या अपनी आप की है, अपनी आप की है तो ये क्यों चश्मा लगाते हो भाई, ठीक रखो, क्या है ताकत ठीक रख ले, शरीर को ठीक रख ले, मेरा है तो आप इसको बीमार मत होने दो, है ताकत आप में रखने की, आपकी कैसे है? फिर भी अपनी मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हमारा धन है, हमारे पुत्र है, हमारे कुटुंब भी है, हमारे हैं, हमारे करते हो, क्या उनको अपने अनुकूल बना सकते हो, रख सकते हो? कहते हैं छोरा मानते नहीं, क्या घर वाले मानता नहीं, फिर अपने हैं बना लो, तो ये दिया हुआ भगवान का है, अपना मान लेते हैं, तो ये गलती होती है हमारी, तो होती है गलती, भगवान का है मना, स्वभाव विचित्र उस तरफ। मैं सच्ची कहता हूँ, आप जानते होंगे नम्रता प्रकट है, संतों के सुनी हुई बात कहता हूँ, ये मैं अच्छे महात्माओं से सुनी हुई बात कहता हूँ कि भगवान के देने का तरीका विलक्षण है, ऐसा विलक्षण है कि लेने वाला अपनी ही समझता है, भगवान की समझता ही नहीं, ये संतों से सुनी हुई बात कहता हूँ, महात्माओं से सुनी हुई। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वे समझते हैं वे भगवान की सेवा, ये भगवान की सेवा है, जैसे संतों की सेवा करे तो संतों की सेवा क्या है कि संतों के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बना ले, इसकी समान दूसरी सेवा नहीं है। भगवान और संत दो को कहते हैं हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तो उनकी सेवा उसकी अनुकूलता करनी सेवा है। पर बड़ी सेवा क्या है? बड़ी सेवा है उनके अनुग्रह के अनुसार हमारा जीवन बन जाए। माँ की सेवा होती है माँ की सेवा, ये प्रत्यक्ष होती है पर ध्यान नहीं जाता है, दृष्टि नहीं जाती है, बात प्रत्यक्ष है। लड़का ठीक जीव लेता है, भोजन कर लेता है तो माँ कहती है छोड़ो तो आज जीव लियो, जी छोड़ हो गया, बताओ माँ का जी छोड़ हो गया, सर आज भोजन ठीक कर लिया, जी सुर हो गया, प्रसन्न हो जाती है ना। तो सेवा से क्या होता है? सेवा से प्रसन्न होते हैं, भाई हमारी सेवा कर दी, तो ये माँ की सेवा कर दी, दृष्टि नहीं जाती, ध्यान नहीं जाता, माँ का स्नेह है। अरे स्नेह है तुम्हारे को भोजन मिले, जी सोरा हो जाए माँ का, ऐसे कल्याण हमारा हो जाए और राजी हो जाए भगवान, जी शुरू हो गया भगवान को, जी शुरू हो गया। जितने सदगुण सदाचार हमारे में आ जाए, जितना हमारा भगवान में मन लग जाए, उतने भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कल्याण हमारा होता है, राजी भगवान होते हैं। कौन समझ सकता है? किसी की ताकत है वो समझ ले? हमारे पास समझने की ताकत, भगवान तो कर देते हैं, हम समझ भी नहीं सकते। माँ कृपा करके भोजन कराती है, कपड़ा पहनाती है, लाड़ प्यार करती है, बालक समझ नहीं सकता, समझते ही। सर्दी के दिन आ रहे हैं, माँ है गर्म कपड़ा पहन रही है, ऐसे पहन रही है, वो कहते क्या करती है माँ? अरे भाई सर्दी आई नहीं है, गर्म कपड़ा बना रही है, उसको स्वाद नहीं है। क्या समझे? वो समझे माँ की दया को? क्या समझे? जब प्रत्यक्ष में माता सामने है, प्रत्यक्ष में दया होती है, उसको भी हम नहीं समझ सकते तो भगवान की गहरी दया को क्या समझेंगे? ये समारोह आप समझते हो हमने किया है, पैसे लगाने वाले समझते हैं कि हमने किया है, और मैं समझता हूँ, मैं सुनाता हूँ, सब में भगवान की कृपा है। ये आपके इनकी हमारी कोई बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी भगवान की है। हम समझते हैं, हम सुनते हैं, हम चाहते हैं, हम समझते हैं, हम सुनाते हैं, ये समझते हैं हम प्रबंध करते हैं। भगवान की कृपा के बिना आप कर नहीं सकते कुछ भी। उस कृपा से ऐसे ऐसे समारोह हो रहा है। अगर हमारी दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाए तो उमा राम स्वभाव दिन जाना, ताई भजन तजी भावना आना, भजन के सिवाय दूसरी बात सुहाएगी नहीं। क्या रुपयों के लोभ में लग जाएंगे? क्या भोगों के भोगने में लग जाएंगे? क्या आराम में लग जाएंगे? क्या मान बढ़ाई में लग जाएंगे? क्या इज्जत प्रतिष्ठा में लग जाएंगे? क्या पद अधिकार में लग जाएंगे? ये सब मिलते कहां से है? जितना मैं बरसता है वो सब समुद्र का जल आता है, पर तो हम समझते हैं समुद्र आता है। क्या समझे? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। समुद्र का जल आता है तो जो संत महात्मा लोग है वो भगवान की तरफ से कृपा होती है, वो संतों के द्वारा आती है बदलों की तरह। तो भगवान क्या है? संत है, वे बदल है। राम सिंधु, भगवान तो समुद्र है। अरे सज्जन ये बदल है, बदलों की तरफ देखते हैं, हमारी ज्यादा दृष्टि बदलों की तरफ जाती है। विज्ञान समझते हैं वो समझ आती है सुनने से, प्रभु तो समुद्र से रहे अब आप मानसून चढ़ा ऐसा यहाँ से अब ये वहां वर्षा हो गई। वो देखते यहाँ से रहते इतना कुंज पर ऐसे पर वहां वर्षा हो गई। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा संत महात्मा लोग कृपा करते हैं तो वो क्या है जल तो समुद्र का है उनके घर का है घर की कोई बात है हमारे तो भाई बहन है संत महात्मा कोई ऊपर से बरसे हैं तो वो कृपा भगवान की है। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा सज्जन धीरे वो घन है बद्र है अरे चंदन तरु हरि हरि चंदन तरु हरि और संत समीरा चंदन का वृक्ष है वो वायु है जो ला करके दूसरे में लगा देता है छाखोट निम्ब कटुआ चंदनाशु कड़वे कड़वे वृक्ष भी चंदन बन जाते हैं तो वायु के द्वारा बन जाते हैं तो क्या वायु का खुद का गुण है खुद वायु से बने हैं वो गुण बनाने वाले चंदन है तो उसकी सुगंधि वे देते हैं हमारे को मिलती है बात ठीक है। तो भगवान की कृपा कितनी विलक्षण है किस रिश्ते से जीवों पर कृपा करते हैं क्या समझे बताओ बालक समझता नहीं है हम बड़े समझदार हो जाते हैं पढ़ जाते हैं समझदार बन जाते हैं परंतु जैसे बोला बालक बिल्कुल माँ की गोदी में रोता है ऐसे हम दुखी होते हैं भगवान की गोदी में। ताकि बहुत वर्षों के बाद एक लड़का हुआ राजा ने कहा कि चाहे जितना रुपया लग जाए चाहे जितनी वस्तुओं चाहे बालक रोना नहीं चाहिए दुख होता है तो रोता है रोने का प्रश्न क्या है रोने का मतलब है दुखी दुखी ज्यादा होने पर रो जाए रोना तो करता है तो बालक रो है नहीं परंतु सब करते होते बालक रो पड़ता है तो रोने में मूर्खता कारण है क्या वस्तुओं का अभाव कारण है क्या चीजें पास में नहीं इस बात होता है बालक रोने में कारण है मूर्खता। अब राजा का प्रबंध सेवक सब काम करने सब चीजें तैयार रोपने वाले रो जाए इस तरह से हम दुखी होते हैं तो बच्चे की तरह जानते नहीं है भगवान की कृपा है फिर हम दुखी क्यों हुए भगवान के भक्त होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। बिल्कुल विचित्र विचित्र बन के प्रदु शरीर के विरुद्ध क्रिया होने पर भी खुश होते हैं भगवान की कृपा देखते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजाने आत्मकृतम विपाक अपने किए कर्मों का फल भोगता है। कर्मों का फल भोगना ये भक्तों की बात नहीं है एक संत थे तो उनके पास एक साधु संत आए वो कहते महाराज नमस्कार किए महाराज अब जा रहे हैं फिर कब मिलोगे जब अंजल होगा जाएंगे ना अंजल भक्तों के अंजल नहीं होता अंजल तो संसार का होता है मानो अन्न और जल प्रार्थ के अनुसार कभी मौका मिले तो फिर आ जाएंगे। वो संत बोले मैंने सुनी बात मेरा चेत हुआ एक तरह से अरे अंजल के अनुसार तो दूसरों की होती है संतों का बिन तो भगवान की कृपा से होता अंजल नहीं भगवान की कृपा हुई तो और दर्शन करेंगे। अंजल के अधीन तो मात्र प्राणी है प्राप्ति के अनुसार पर भोगते हैं सभी तो वे भगवान की कृपा ही मानते हैं भगवान की कृपा होगी तो फिर संतों का दर्शन हो जाएगा। ये प्राप्ति के अधीन नहीं है प्राप्ति का फल तो भोग होता है और संतों का मिलना भोग नहीं होता है सत्संग होता है सत के साथ संबंध होता है भोग होता है वस्तुओं का और क्रियाओं का आदर किया हम राजी हुए क्रिया का भोग हुआ वस्तु दी हम राजी हुए वस्तुओं के द्वारा भोग हुआ रुपया मिल गया वस्तुओं के द्वारा हम राजी हुए और हमारे अनुकूल क्रिया की राजी हुआ क्रिया और वस्तु सब प्रकृति का कार्य ये तो कर्मों के अनुसार भी बन जाए परंतु सत्संग आदि मिलता है। ये सत्संग में तीनों बातें आई है सत्संग में कृपा आई है भगवान की कृपा संतों की कृपा और प्रारब्ध ये आता है परंतु खास करके संत विशुद्ध मेरे करते ही चित में ही राम कृपा कर दे ही विभीषण को हनुमान जी मिले तो देखा हनुमान जी ने सब जगह ढूंढिया है वाल्मीकि रामायण आपने सुना ही होगा उसमें बहुत विचित्र वर्णन आता है सुंदर कांड का सुंदर वर्णन है। सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदर सीता सुंदर कांड की कविता बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी अलंकारों की है। सुंदर सीता है, उसने सुंदर लंका भी सुंदरी नगरी है। तो ऐसे में वो गए, हनुमान जी गए तो रात्रि में प्रवेश की। अब रात्रि में देखते हैं तो सब सोए हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, सब देखते हैं। तो सोते सोते वो सबको देखा। वाल्मीकि में वर्णन आया है, मैंने तो अभी सुनी नहीं है, आप लोगों ने सुनी होगा। वो पुष्प विमान में गए, पुष्प विमान पर तो देख रहे नहीं बोलते हैं। ठीक बंदर का स्वभाव, जैसे बंदर देखता है स्त्री से देखते हैं, वर्णन आया से देखते हैं, कभी छिप कर देखते हैं, ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। देखते देखते देखा तो सूती हुई स्त्रियों को देखा, उसको देखते पास में सूंघते हैं, अरे मदिरा गंध आती है, ये सीता जी नहीं है, सीता जी को देखा तो थी ना पहले, अब सीता कहाँ है कैसे है क्या पता लगे। तो स्त्रियों को देखते हैं, अब अंग कोई किसी का खुला है किसी का कुश है, उसी तो देखते हैं, अब मुंह को सूंघते हैं। तो मन में आया, रे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, अरे सूती स्त्रियों को देखता हूँ, कोई अंग खुला है कोई ढका हुआ है कैसे ये, तो इस बात से ये तो ठीक नहीं है मेरा। फिर ना ना मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, मैं तो मेरी माँ को देखता हूँ, मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं। संतोष हो गया, नहीं तो बल बहम हो गया कि मैंने गलती हो रही है हमारी, तो स्त्रियों को देख रहा हूँ। फिर मन में संतोष हो गया था, माँ है माँ है, ये माँ है, ये माँ तो नहीं है, ये माँ नहीं है, ये तो माँ नहीं है, तो मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं माँ को देख रहा हूँ। ऐसे महाराज लंका को देखा, सब तरह देख आए, अब सीता जी को पता नहीं लगा। सोती हुई देखते हैं तो माँ सो नहीं सकती, राम जी के वियोग में ऐसे नींद ले सकती है माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अनुमान करते हैं, विभीषण देखा हमने, तो विभीषण सोया हुआ है, राम नाम अंकित भी देखा, राम जी का नाम लिखा हुआ, तुलसी के पौधे लगे हुए, मंदिर अधिक उस बनाया हुआ। तो वो देखा, देखा जी ये कोई यहाँ कहाँ सज्जन कर पासा तुलसी में आता है, यहाँ संत का निवास कैसे, भी राक्षसों की सज्जनी नगरी सबकी सब राक्षसों की और यहाँ संत का। तो इस समय विभीषण जागा, तो विभीषण करवट ले जाएगा, तो राम राम राम राम ऐसे किया, भगत है तो भगवान का करवट लेता, तो भगवान का नाम उच्चारण करता, तो भगत है, ऐसो हट कही है करी हूँ पहचान, इससे तो जबरदस्ती पहचान करूंगा, क्योंकि साधु तो हुए न कार्य हानि, गुप्त रीति से आया हूँ खबर लेने के लिए, तो मेरे को जान लेंगे, कोई पकड़ लेंगे, कहते साधु है इससे हानि नहीं होती, साधु से पहचान को हानि नहीं होगा तो लाभ ही लाभ होगा। अरे ऊख में मीठा ही मीठा होता है कि जब पेड़ो चाहे तो मीठे मीठे निकलेगा, तो साधु तो हो न कार्य जाने, उसे पहचान करूंगा, उनसे मिले मेरा यात्रा। तो उसे बड़े खुश हुए, उनसे बताया तो पता लगा, तो वहां विभीषण मिला, तो विभीषण ने कहा कि महाराज आप कौन है कैसे है, बातें हुई, वो आपने सुनी तुलसी कृत भी पढ़ी है, वाल्मीकि भी सुनी है, तो बातें बातों में विभीषण ने पूछा कि मेरे को भगवान कभी याद करेंगे स्वीकार करेंगे। हनुमान जी करे तू जानता नहीं, तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है भजन करता है, देख मेरे को मोह पर रघुवीर, मेरे पर भी कृपा करी है भगवान ने, कभी चंचल में ऐसा बंदर ऐसे पर भी भगवान ने कृपा की है, और तू देख प्रात लाए जो नाम हमारा तादन ताए मेरे अनहारा, सुबह मेरा नाम ले तो बस भोजन नहीं मिले उसको, ऐसा हूँ मैं बंदर हूँ, उस पर भी कृपा करी है, जरूर कृपा करेंगे, बसंत कृपा करी है रघुराई, बसंत कृपा करेंगे। तो विश्वास हो गया विभीषण को भी, भगवान कृपा करेंगे मेरे पर, ऐसे वो कह रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज देख रहे हैं सब काम कर रहे हैं। महाराज इतना काम किया, फिर मां सीता का पता बताया विभीषण ने, कहते वो तो वहां अशोक वाटिका में है, उसे पता गया वहां गए। तो मैं क्या कहूँ, एक रमन आपने सुनी हुई है, कोई नई बात मेरे पास है नहीं। तो बाद भगवान की कृपा है, वहां जाकर वृक्ष पर बैठ गए। संयोग बस क्या हुआ, तो रावण आ गया उसने रात्रि में मंदोदरी को लेकर के। वो रावण आएगा अपनी बातें कहने लगा, हनुमान जी महाराज अशोक वन के ऊपर जंगल में बैठे वृक्ष पर सुन रहे हैं सब बातें, बड़ा दुख हो रहा है। वो रावण चला गया, पहले जब रावण का तिरस्कार कर दिया सीता जी ने, हे थी चोर कुमार गमहरे दुष्ट, अरे निलज लाज नहीं तो ही, सुने घर से आने से वो ही सुने घर से मेरे को ले आया, अरे निर्लज शासक मूर्ख, तेरे को शर्म नहीं आती, बड़ा कहलाता है राजा कहलाता है। अकेली सीता अकेली, कोई सहायता करने वाला नहीं, रावण सु देवता कांपते थर्राते थे। उस वे कहते हैं अरे निर्लज, तेरे को शर्म नहीं आती है, बड़ा आदमी था बन करके चोरी करी और चोरी कर मेरे को ले आया। तो रावण ने चंद्रास्त्र बाद निकाल ली, कहते ने मेरा अपमान किया, अभी सिर काट लूंगा। खुशी हो गई, बल्कि जरक जल्दी कर, जल्दी मेरे जलन हो रही है भगवान के वियोग की, उस आग से शांत हो जा, काट दे मार दे जल्दी। मंदोदरी जाकर क्या कर, आप कितने ऊंचे वीर हो, स्त्री को हाथ चलाते हो, निर्दय जैसे कोई अपराध नहीं, इसे क्या कसूर है। उसने चुराया सीता जी को, भय का नाम निशान नहीं, कोई भय नहीं है, क्यों भय लगता है कसूरदार को, कसूर नहीं से भय किसी बात का। ऐसे करके देखे अगर मास दिवस मेरा उतरा नहीं माना तो बस मार दूंगा, ऐसे कहकर चला गया। अब राक्षसियों को कहने लगा कि इसको डराओ, खूब धमकाओ। राक्षस डर गए, विकट रूप धर करके जनर डराने लगी, खा जाऊंगा, यूं करूंगा, यूं भयभीत करे। अब सीता जी क्या करें, ये देखिए तो महाराज हनुमान जी से रहा गया नहीं गया। माने ऐसी बात आती है कि माँ नाश कर दो ना बेटा, हर्ष नहीं करना, वे चूर्ण कर दे महाराज, एक थप्पड़ में खत्म कर दे सबको, वे मामूली बलवान नहीं थे। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत को उठा कर लिया है, उस पर्वत का टुकड़ा गिर गया, वो गिरिराज है आज, गोवर्धन को भगवान ने उठाया, गिरधारी नाम हो गया वो, तो भगवान तो गिरधारी तो हनुमान जी महाराज है, उन पर्वत का टुकड़ा है उठ गया, भगवान गिरधारी हो गया। सर बड़ा कोई काम करे तो ना बड़ाई हो जाती है। एक टुकड़ा है। अब हनुमान जी कितना बल है, न रावण सहस्त्र में, हजार रावण आ जाए तो मेरे सामने टिक नहीं सकते, एक रावण क्या है मेरे सामने टिक नहीं सकते। अतुलित बल धाम स्वर्ण शरीर लाभ देह, अतुलित बल धाम, अतुलित बल है, तुल तो नहीं है, माप तोल नहीं है, इतना बल है, इतना नहीं है। भगवान शंकर का अवतार महाराज सब संसार को संहार कर जाइय, वो सब हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे बड़े हुए, माँ के सामने गए तो छोटे से ये बड़े नम्र चले गए थे। कृपा तुम धीरज रखो, रोने लगी बेचान को जा रहा है बेटा, तुम्हें देख शीतल भरी छाती मेरे हृदय में ठंडक आई, राम जी का समाचार सुना, राम चरित्र गुण बढ़ने लगा और सुनते सीता का दुख भागा, ऊपर से राम जी की बातें कहने लगा तो सीता जी का दुख दूर हो गया। फिर प्रकट हो जाते भगवान, प्रकट हो गए तो छिप गई रूप बात हो गई है। तो जाने लगे तो सीता जी ने कहा बेटा तेरे आने से कुछ मेरे को शांति मिलेगी, तो देख यहाँ पर क्या दशा है मेरी, कहते माँ घबराओ को भर जाओ, अभी ले जाऊ भगवान के पास। ये ना बेटा रावण ने मेरे को छुआ है, मैंने नहीं छुआ है, तेरे को भी छू ही नहीं, तुम पुरुष है। अरे माँ अंजनी से ज्यादा भाव है सीता जी के प्रति, और सीता जी का भाव भी लव कुश से ज्यादा है हनुमान जी के प्रति, पर मर्यादा है, दुख सहना है। वो जा रहे हैं तो माँ के बड़े ही करुणा आई है, क्योंकि माँ थी जग माँ को कहता है कि माँ रघुनाथ जी महाराज आएंगे तो बंदरों की सेना है कि साथ में रावण को मार करके तेरे को ले जाएंगे। ये जामवान ने कहा था, वो समाचार के अपनी तरफ से कुछ नहीं, जामवान ने सीधा ऐसा कहना कहते तुम जाओ। अच्छा, त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर बसी हुई थी लंका, तो हनुमान जी गए लंका। हनुमान जी ने कहा जामवान मैं पूछो तो ही उचित शिक्षावन दीजिए, मोही मेरे को शिक्षा ठीक दे दो, क्या करना वहां। तो त्रिकुटाचल इधर, त्रिकुटाचल पर्वत को उठा कर दिया इधर, कहना ऐसा नहीं करना, हुक्म नहीं है, हुक्म इतना है कि खबर लाने इतना ही, वो नहीं लाना पर्वत उठाओ यहाँ निकाल ला दे दो आलंका पड़ी नहीं करना। तो वो क्या देखो तुम सीता खोज कर आ जाओ, फिर पता लगेगा भगवान बंदरों की सेना से जाएंगे रावण को मार कर सीता जी को ले आएंगे। यही बात सीता जी को कह दी, सिखाओ मेरे को शिक्षा दे दो, तो आज शिक्षा दी, वो शिक्षा क्या दी, अपनी तरफ से कुछ नहीं, बंदरों से आएंगे। भगवान माता कहती है तेरे जैसे तो बंदर तैसे ही थे, एक ग्रास बनेगा राक्षस का एक कवा खा जाए छोटा छोटा माँ कहती भोला है ये, माँ को तो भोला दिखता ही है। अरे रावण की लंका को जीत कर रावण को मार कर राम जी गए तो कौशल के ये अतिश कुमार है लघु मेरे बारे, ये छोटे छोटे बच्चे दोने कई प्रकार लंकापति मारा, रावण को कैसे मार दिया भाई, कुंभकर्ण को कैसे मार दिया, ये जो मेरे कुमार बच्चे जो छोटा रूप धारण किया हुआ था माँ के सामने, माँ के सामने माँ भूख लगी मेरे तो, माँ मिले जाए बालक को भूख लग जाए और बालक मिले जाए माँ के खनाने के मन में आ जाए कुछ खा ले, बस पहला प्रश्न होता है माँ का। आप किसी की माँ जीती है तो आप देख लो अनुभव कर लो, जहाँ मिलो कुछ खा ले बेटा कुछ खा ले, उसको भी लग गया भूख, सारे फल लगे हुआ सोर में, माँ भूख लगी भूख लगी। अब समझो कि माँ बैठी है तो माँ का ही तो है सब, यहाँ माल मालिक तो हमारी माँ ही है, माँ को पूछ दिया, माँ करे माता बोली यूं करती ठीक से गंदा ना राक्षस है खा जाएंगे, छोटा बालक समझता है नहीं, ये राक्षसों का बगीचा है, तिलकर भय माता मोहन आई माँ उनका भाई पे कोई तुम राजी हो, अब तुम राजी बात तो राजी होगी, भोजन करेगा तो माँ तो राजी हो, सोना कुछ खा रहे तो बात खुश होती है, तो खाओगे मधुर फल खाओ, मीठा खा लेना, खट्टा खा ले सोरा कंठ खराब हो जाए, इस वास्ते मीठे मीठे मधुर फल खाओ, जा जाओ बेटा खाओ। तो क्या कहो वो देखो जो छोटा देखो जो भाव दिखाया बड़ा जहाँ देखो ठीक है, बोला हाँ खाओ दर्शन, राम जी को याद कर लेना, राम जी को याद कर दिया, फिर क्या कमी रहे महाराज। तो इस जगह काम किया तो भगवान की दया, कह रहा था मैं बीच में याद आ गई, तो हनुमान जी महाराज लंका पर विजय करके आए, राम जी से मिले तो लंका को जलाकर विजय कर जला करके आए। तो राम जी पूछते हैं कि भाई वो कैसे लंका को जला दिया तुम, युद्ध अति बंका लंका को तुमने जला दिया कैसे। तो वहां पर कहते महाराज वो तो आपकी कृपा से जल गया, बंदर का क्या है, बंदर का महाराज स्वभाव है शाखा थे शाखा पर जाए, मनुष्य की बंदर की तो यही ताकत होती है एक शाखा से दूसरे में कूद जाए, दूसरी जगह तीसरे कूद जाए, जो कूद जाना हमारा तो जाति धर्म है, इनमें कौन बड़ी बात हुई, लांग समुद्र को लांग करे लंका पर जा रहा निश्चरण बधी विपन जा रहा। जो आदमी अभिमान पूर्वक काम करता है तो वो ठीक तरह से कहता है कैसे जलाई कैसे गया तो क्रम से बात बताता है, हनुमान जी अभिमान नहीं है तो क्या बोले कि नाग सिंधु लंका साधु सुंदर लंका पर उजारा निष्गण बनी और विपन उजारा उल्टी पुल्टी बात कही है नाग निर्गर बंदा जाए एकदम गया बीच में ऐसा कर दिया फिर ऐसा कर दिया फिर ऐसा कर दिया क्रम से बताते एक बात नाग सिंधु नाटक पर उजारा पहली जलाए थोड़ी पहली पहली फिर तो निश्चित बनी राक्षों को मार दिया फिर बन उजार दिया अरे बन पहले उजारा पीछे राक्षों को मारा पीछे सब बात हुई क्रम से तो नाग सिंधु हाटक पर उजारा तो ऐसे निराभिमान की बात होती है ऐसी अभिमान कुछ है ही नहीं अभिमान अहंकार अपना है ही नहीं ऐसा मैंने किया राम जी ने कह रहे थे रावण पालित लंका वो तुम्हें जला दिया बड़ा काम गया तो भगवान के त्राही त्राही थे त्राही त्राही चरणों में करिए अब कौन आपत्ति हो त्राही त्राही करे आपत्ति है महाराज तो त्राही रक्षा करो महाराज रक्षा करो चरणों में कृपा करो महाराज तो भगवान की दया सुनने वाले में अपनी ताकत नहीं मानता वो अपना जहाँ अभिमान मानता है वो शक्ति तो है सब परमात्मा की और मान लेता है अपने तब ये अभिमान होता है अभिमान कैसे हो तो भगवान की दया है ऐसी विलक्षण उस दया को कौन समझेगा विचित्र दया है अलौकिक दया है अब इतनी दया इतनी कृपा करते हुए भगवान अपना कुछ सब कुछ देते दे करके भी नरसो रूप तो एगो दियो संतों की वाणी मारा है नर नारायण भगवान है नर नारायण तो नरसो रूप नर नारायण वो नर का रूप तेरे को दिया है बरोबर भगवान ने अपने स्वरूप का तुम्हारा दान किया है ऐसा स्वरूप दिया है मैं ये समझते थे मैं ही हूँ मेरा ही है अरे भगवान का दिया हुआ है तो ये समझता ही नहीं ख्याल ही नहीं जाता उधर अभिमान कर बैठता है फिर भाई भगवान के दिए हुए सब तो भगवान के स्वभाव को देखता रहे तो महाराज भजन के सिवाय बात सुहाएगी नहीं मैं कृपा देखता ही नहीं उसकी दी हुई योग्यता है उसका दिया हुआ पद है उसका दिया हुआ स्वास्थ्य है उसके दिए हुए गुण है उसकी दी हुई विद्या है उसका दिया हुआ बल है उसकी दी हुई योग्यता है ये अपनी है तो अपनी योग्यता हरदम रख लो अपनी है रख लो अपनी विद्या याद रहे लकवा मार जाए तो याद नहीं रहा कुछ भी तो ये अपना बल इतना ही है ना क्या कर सकते हो आप तो अपना शक्ति सब भगवान की दी हुई है शरीर भगवान ने या ताकत भगवान ने दी योग्यता भगवान ने दी इतनी गुप्त ऋषि से दी तो इस समझता रहे तत्ते अनुकंपाम सुषमे क्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद भाग बपुर नमस्ते जीवेत योग मुक्ति पदे सदाय भाग ब्रह्मा जी कहते हैं दसम स्कंद पूर्वाद के 14वें अध्याय में तत्ते अनुकंपा में आप कृपा की तरफ देखता रहे बस कृपा की तरफ उल्लंघन सिंधुम सलिलम सलीलम ये शोक वर्णिम जनकात्म जाया आधा जते लेन तदा लंका आंजनी पांजलि हरांजनेय न दोष सिंधु को उल्लंघन किया सीता जी को देखा सीता जी के शोक जलन हो तो राम जी के वियोग में जलन हो रही थी वो हनुमान जी को देख खुशी हुआ तो भगवान का सीता जी की जलन लेकर के और लंका के लगा दी आदाय तेने बदला लंका सीता जी की शांति सीता जी को जलन लगा हनुमान जी कहते हैं वो तो सीता जी के शोक से जल गई मैंने क्या जला दिया आधा यती नहीं अंधा लंका ऐसे आंजनेय प्रांजलि ऐसे हनुमान जी पता तो उसकी कृपा है सब कृपा से हो रहा है उनकी भी एक बात याद आ गई और बताओ आपको हनुमान जी भगवान की कृपा ही समझते रहे सब काम ठीक हुआ रामायण में बड़ी विचित्र कथा है उस तरफ ध्यान नहीं जाता है विशेष भगवान की कृपा समझते हैं तो उसका काम और तरह होता है ऐसे कहीं अपना बल समझ लेते हैं तो वैसा काम नहीं होता है जब संजीवनी लाने के लिए गया तो वह आता है चले प्रभंजन सुत बल भाखी हनुमान जी महाराज को कहा तो लिया तो कह लो चंद्रमा चंद्रमा निचोड़ कर अमृत लिया सूर्य से लिया वहां से लिया ऐसे लिया मैं क्या करना है तो कहते पर्वत में वो ले आओ तो चले वो प्रभंजन सुध पवन पुत्र चले बल भागी मैं पैसा लिया वैसा गया बल भागी गया वो बल भागी कहने का 10 साल पहले तो वो मिला क्या क्या तो पहले तो मिला तो राक्षस मिला संत समझ लिया वो समझो लड़ाने के लिए तो वो कपटी मिला पहले उसके बाद में गए तो वहां पता नहीं लगा फिर आड़े लगे तो भज्जी के द्वारा बाण लगा तो हनुमान जी कैसे विघ्न कैसे हुआ पर चले ऊपर मन जन सो तो बल भाग अपना बल के मैं बल हुआ तो ले बल ले तैयार अगर कर दे अरे भगवान की कृपा से चले तो कोई बल नहीं लंका जला दी दिन का समय इतनी तपत उसमें तो भूख प्यास लगी नहीं रात का समय और भूख प्यास लग गई लंका वाले तपत प्यास तो लगनी वहां चाहिए बूटी है वहां प्यास लग गई कालनेमी ने कह ले चल पी लो कंप्यूटर में तापूंगा प्यास ज्यादा लगी है जब रात्रि में प्यास लग गई या दिन में लंका जलाई प्यास लगी नहीं ये क्या प्यास ये अभिमान है अभिमान भीतर हुए कि मैं ऐसा कर दूंगा तो हनुमान जी की दशा ही हुई तो मन अपना गुण मान लेता है अपनी योग्यता मान लेता है वहां गलती होती है पर प्रभु कृपा करते अभिमान करने पर भी प्रभु कृपा ही करते अपनी कृपा से ही और भगवान क्या चाहते है वो एक बात कहने के मन में आएगी भगवान चाहते हैं कि सब बल मैं दूं और तू मान ले महाराज आपका ही है हे नाथ मैं और मेरा बल मेरे से दी हे नाथ केवल आपकी है भगवान खुश हो जाए भगवान की दी हुई चीज को भगवान की मान ले हे महाराज आपकी तो मैं खुश हो जाए अब इसमें क्या घर का क्या खर्च होता है बताओ नन्ना सा बालक घुटनों को बल चलता है सब गुड़ा चले एक चाबी ला करके पिताजी के हाथ में दे दे पिताजी इतना बड़ा मेरे से बड़ा किस बात को चाबी दे दी चाबी किस दी पिताजी ताला किसका आंगन किसका स्वयं किसका ऐसे पत्रम पुष्पम फलम तो ये जो अर्पण करते तो भगवान खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते हैं ये कृपा है भगवान की नारायण नारायण नारायण ऐसी विचित्र बात है भगवान की कृपा से पता लगता है क्या सोच नारायण ना।